said sen nimet suuna pombe ja üksi firma juht ei tea mis juhtub homme. Matemaatik on juuna bomber pommi panijast fanaatik Sa vihkad arvut ei ja kõike mis on uudne Ja sinu kiripommid saadsid ohtu elu uue Ja sinu surma vari varjas kogu maad Kui kõik mis algab kord, see peab ka lõppema Radikaalne manifest Su aiku võrne Albert Einsteini Omaga su tavamiseks FBI peab miljon taala lukka